Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Haziran Cuma. Yıl 2013, ay 6, gün 158, Hızır 33. 1434, Hicri Recep 28, 1429, Rumi Mayıs 25. Pirinç ekme, ekim biçme zamanı. Yağmurlar. Yemek listesi. Gün 158, fırında patates, zeytin ve sarmalı tavuk, salata parfait. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil, Mert Öztekin ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Mert Öztekin'in de bugün Açık Gazete'deki son günü. Ona da bir selam verelim. Ama tabii ilişkimiz her zaman olduğu gibi devam edecek. Şimdi tarihte bugün neler olmuş? Ha, açılışımızı neyle yaptık bir kere önce onunla söyleyelim. People have the power. Güç halktadır. Patti Smith'ten geldi. Bunu çalmamızın temel sebebi de çapulcular arasında Amerikalı Ozan, yazar, müzisyen Patti Smith'in de katılması. New York'ta gazeteci Elif Kay ile görüşmüş ve söyleşi sırasında elinde We're All Çapulcu, Hepimiz Çapulcuyuz yazılı bir pankartla da poz vermiş. Annemlerde uyumuşum başlıklı blogunda Elif Kay'in paylaştığı bir söyleşi var. Uyanmaları gerekiyordu demiş Patti Smith. Biz dünyadaki hiçbir yöneticiye, hiçbir sisteme inanmıyoruz. Onların palavralarına karnımız tok. Teknolojiyle baş edemedikleri için bizden nefret etme yolunu seçiyorlar. Teknolojiden hiç anlamasam da şunu biliyorum ki tek bir cümleyle kalelerini başlarına yıkabiliriz ve bundan korkuyorlar. Korksunlar da bu bir kültürel devrim. Daha bu başlangıç, sonunda biz kazanacağız demiş. Yani bu daha başlangıç, mücadeleye devam sloganının Patti Smith kendisine uygun şekilde söylemiş. Evet. Patti Smith teknolojiden pek anlamıyorlar diyorlar ama herkesin kendine göre bildikleri bazı teknolojiler var. Bununla alakalı bir haber var. Yani bu sabah gördüğüm bir haber ve gerçekten günümün kötü geçmesine sebebiyet verebilecek bir haber bu. Belki onlardan da bahsederiz ama ilk önce galiba günün tarihinden devam etmemiz gerekiyor. Evet, günün tarihi, yani tarihte bugün 7 Haziran 1893'te Gandhi'nin ilk sivil itaatsizlik eylemi olmuş. 1893. Epey olmuş değil mi? Evet. Gandhi'nin ilk ama değil mi? Evet. Daha önce de sivil itaatsizlik eylemleri var, vardı. Ama bu Gandhi'nin şahsında adam akıllı ön plana çıkan ve bilinen bir kavram haline geldi. Tabii ki Gandhi'den önce var. İnsanlık tarihin, insanlık oldukça itaatsizlik ve sivil itaatsizlik de var. 130 yıl önce bugün oluyor değil mi? Yanlış mı hesapladım? Evet, yok. 120 yıl önce. 120 yıl önce. İsrail 1967'de de İsrail kuvvetleri Kudüs'e girip 6 gün savaşında çok önemli bir hamle elde ediyor. 1943'te İstanbul'da tifüs salgını başlamış. Bazı sinemalar kapatılmış ve eskicilerin satış yapması yasaklanmış. Tarihte olaylar böyle. Tarihteki bugün. Evet, şimdi haberlere bakalım. Erdoğan'ın Türkiye'deki en önemli haber, dünyadaki de bizim açımızdan en önemlilerinden biri Erdoğan'ın memlekete dönüşüydü. Kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından, taraftar diyelim, karşılanmış. Ne diyeceğiz ona? Taraftar mı, izleyici mi? Partili mi? Partili mi? Hepsini söyleyebiliriz. Evet. Başbakan Erdoğan, İstanbul burada, çapulcular nerede? Yavuz Sultan Selim Oley, yol ver geçelim, Taksim'i ezelim sloganlarıyla karşılanmış. Bunlar doğrudan doğruya bir çatışmanın şeyleri, iç şeyleri olarak görüyor. Şimdi bunun nasıl karşılandığını da gazetelerden de takip etmemiz iyi olacak ama Erdoğan'ın öncelikle söyledikleri şeyler, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu, Tunus'tayken galiba bu demeçleri verdi. İlk başladı, evet. Geri dönmeyeceğini, yani geri basmayacağını açıkça söylüyor. Bir direniş, daha doğrusu direnişe karşı bir kendisinden vazgeçmemek durumu var. Yani Tunus'ta ki şeyde NTV'den de alabiliriz. Gezi Parkı eylemlerinde çevre duyarlılığı olan insanların iyi niyetinin kötüye kullanıldığını söylemiş. Ama gerekli açıklamaları da yaptı Bülent Arınç. Aşırı gazla ilgiliyse üzüntümüzü dile getirdik demiş. Topçu Kışlası'nı aslına uygun olarak yapacağız demiş. AKM'nin yerine opera ve tiyatro binası yapacağız demiş. Hukuk dışı yollarla halk aranmaz demiş. Erdoğan geri adım atmıyor. Bu çok önemli bir tırmanma durumu olacaktır ve özellikle de durumu çok ciddi bir şey yaratabilir. Hem uluslararası hem de ulusal çapta ciddi problemler yaratacağı, iktisadi olarak da piyasalarda mesela yarım saat içinde borsada büyük bir düşüş olduğu, yılın en büyük düşüşü, döviz ve faizlerin zirve yaptığı durumu var. BIST 6000 puan düşmüş. Dolarda 1.90, avro 2.51 ile son 1,5 yılın zirvesine tırmanmış. Bono faizi %7, borsadaki şirketlerin değeri de 67 milyar lira erimiş. Faiz lobisi kazandı, halk kaybetti diye açıklamalar da geliyor. Peki sadece şey mi? Adım atmıyor. Faiz lobileri mi? En son okuduğum habere göre Hürriyet gazetesinden de tekrardan bulayım haberi. Aktarabilme fırsatı da bulayım. Türkiye'de yayılan bu Gezi Parkı eylemleri nedeniyle perakende cirolarında restoran ve sinema müşterilerinde %30 ile %90 arasında düşüşler yaşandığı belirtiliyormuş. Yani kayıp turist satışlarına da turistlik satışlara da yansımış. Pek çok markanın en yüksek satış yaptığı yer olan Beyoğlu'nda mağazasını günlerdir açmayan yerler varmış. Devam ediyormuş bu durumda. İş dünyası derinden etkilemiş ama insanlar sinemaya gitmiyorlarmış. Eğlenmiyorlarmış. İstanbul genelinden konuşmak gerekirse. Böyle bir durum var yani. Büyük bir ekonomik kayıptan da bahsediliyor. Gezi Parkı'nda eğleniyorlar zaten. Evet, orası ayrı. Ve yani konuştuğumuz gibi işte psikolojik sorunlarının da azaldığını söyleyen psikoloji danışmanı arkadaşlarımız orada da oldu. Gençlerin özellikle. Para geçmiyor örneğin. Yani orada kayıp edilebilecek bir şey yok yani. Değerlerin. Orada bir komün gibi bir komün var aslında. Evet. Ama senin bütün bu söylediklerin, benim de söylediklerimin dışında bir haber de var. Değerli basın mensubu diye bir metin geldi elimize. Dünya ticaretinin kalbi İstanbul'da atıyormuş. Dünya Ticaret Merkezleri Birliği CEO'su ve Futuralia Başkanı'nın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen KOBİ'lere yönelik iş forumu İstanbul Futuralia deniyor ona, işte geleceğe yönelik İstanbul 2013'te Türkiye'nin yeriyle ilgili güven mesajları verilmiş. Dünyanın KOBİ'lere yönelik en büyük eşleştirme ve iş geliştirme forumlarından biri kabul ediliyormuş. 18.'si tarihinin en yoğun katılımıyla yapılmış. Ya sen öyle konuşuyorum ama konuşuyorsun. Yani. Karnından konuşuyorsun. 2 günlük etkinlik bugün son buluyormuş. Allah Allah. Nerede yapılmış bu yahu? Bilmiyorum. Bize bildirildi. Durum. Şimdi bir şeye bakalım. Dünyanın son derece önemli. Yani Türkiye'de başbakan geri adım atmıyor. İstanbul'a gelmeden önce başladı. Geldikten sonra da karşılama sırasında da söyledi. Protestoların sona ermesini istiyor. Geri adım atmayacağını söylüyor. Bütün şeyleri yapacağım diyor. Opera ve tiyatro binasını yapacağım. En önemli. AKM'yi yıkıp opera binasını yapacağım diyor. Yapacağım ama en önemlisi o başta karşı çıkılan Topçu Kışlası'nı da yapacağım diye büyük bir inatlaşma yapıyor. Bugün Tarih Vakfı'nın yaptığı basın duyurusundan siyasetçilerin tarihi mekan uygulamaları üzerinden tarihi çarpıtarak bir istismar alanı haline getirmelerine ve bunun en somut örneği olan Taksim Topçu Kışlası projesine hayır demek üzere ve kent tarihini ve kentli belleğini hiçe sayarak uygulamaya konan 3. Boğaz Köprüsü tarihi semtlerdeki kentsel dönüşüm projeleri, Haliç Köprüsü ve benzeri projelerle tarihi yok sayarak kurgulanan kullanım biçimlerini reddettiklerini belirtmek, Taksim Topçu Kışlası projesine karşı İstanbulluların çeşitli platformlar üzerinden aylardır verdiği mücadelenin bugün milyonlarca vatandaşın kentli hakkı mücadelesine dönüşmüş olmasını desteklemek için basın açıklaması yapılacak. Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden birçoğu orada oluyor ve aynı zamanda şehir planlamacıları, uzmanlar, müzeciler, mimarlar, Ahmet Arsoy, Cemal Kafadar, Cevat Erder, Doğan Kuban, Ferdan Ergut, Ferhat Kentel, Günkut Akın, İclal Dinçer, İlhan Tekeli, Murat Güvenç, Tomur Atagök ve Uğur Tanyeli isimleri yer alıyor. Bugün saat 11'de Aynalı Geçit'te basın açıklaması yapılıyor. Tarih Vakfı'nın onursal başkanı İlhan Tekeli, vakıf yönetim kurulu ve söz sahibi mütevelliler ve kanaat önderleri katılacak Aynalı Geçit'te. Meşrutiyet Caddesi, Avrupa Pasajı, Galatasaray'da oluyor. Bugün 11'de. Yani başbakanın tarihle ilgili inadı ve ısrarlı tavrına karşı tam da denk gelmiş oldu. Çok enteresan olacak doğrusu. Biz tarihin en iyisini yaparız diyen bir başbakan var. Bir de pek öyle bunun tarihle ilgisi yok diyen tarihçiler, şehir plancıları, mimarlar ve düşünürler var. Benim başından beri aklıma takılan başbakanın şu demeciydi. Biz tarihi binanın en iyisini biz yaparız. Yok. Tarihi binanın en iyisini biz yaparız demişti. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte onu diyorum. Yani tarihi bina yapmak. Bir binayı tarihini verebilmek ya da yaptığınız binada hali hazırda tarihi bir yapıyla beraber inşa etmek. Tarihi bir unsuruyla inşa etmek. Başından beri zaten bu hikaye böyle gelip devam ediyordu. Şimdi işin belki de ustaları topa girmiş durumdalar galiba. Evet, şimdi şeyi yapalım biraz. Bir kere öncelikle bir daha fırsatımız olmayacak. Net olarak biliyoruz bunu. O yüzden de dünyanın diğer haberlerini de verelim. Çok önemli şeyler var aslında. Yani Türkiye'nin dört tarafında direnişle ilgili haberler var. Bir yeni ölüm haberi var, bir polis komiseri öldü. Evet, göstericileri kovalarken bir köprüden düşüp hayatını kaybetmiş polis memuru Adana'da yaşanan olaylar sırasında. Evet, pardon. Duvardan düşebilmiş. Bunları da vereceğiz. Öte yandan demokrasi dersi de vermiş Erdoğan, onu da söyleyeceğiz. Yani toplantı ve gösteriler belli yerlerde yapılır, başka yerde yapılamaz diye demokratik literatüre önemli bir katkısı olmuş. Buna karşılık da Cumhurbaşkanı da sokak serbest bırakılmalı demiş. O da ilginç bir açıklama Cumhurbaşkanı Gül'ün. Şimdi onlara döneceğiz ama bütün dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu iç casusluk programı büyük çalkantılara yol açtı. Orwell'in ötesine geçti deniyor. Ve yani hükümet yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Verizon şirketi, bu şeyleri veren, hizmet veren şirket. Ne hizmeti? GMS. Neden? GSM. Ha, şey, telekomünikasyon. Telekomünikasyon. İşte beceremedim. Onunla işbirliği yapıp hiç haber vermeden milyonlarca Amerikalının telefonları, kimin hangi saatte kiminle konuştuğu, kimin geri aradığı ve hangi saatte ne kadar konuştukları, içerikleri yok. Zaten lüzum da yok herhalde. Kaç dakika konuştukları, tekrarların ne kadar olduğu filan aylardan beri gizlice kendilerine haber verilmeden yürütülüyormuş. Bu büyük bir problem. Skandal ötesi bir durum. Ve hiçbir cevap da vermemişler. Fakat leaker dedinen, yani yeni oyun bozanlar var. İçeriden bu duruma tahammül edemeyen insanlar var. NSA, yani National Security Association, güvenlik devleti. Ulusal Güvenlik Örgütü böyle ve senatonun da içinde bulunduğu istihbarat komitesinde büyük tartışmalar var. Ama National Security Agency, Ulusal Güvenlik Ajansı bayağı işte yurtseverlik şeyini belirterek milyonlarca Amerikalıyı gizlice dinliyor, izliyor filan. Bu tartışma büyük ölçüde devam edecek durumda. Herkes ayağa kalkmış durumda. Özellikle de UCLA. Yani sivil toplum ve şeyleri, AUCL pardon, sivil hareketlerin, sivil hakların savunucusu olan örgütler bunun söz konusu bile olamayacağını söylüyorlar. Bayağı ciddi. Yani şöyle bir durum mu oluyor? Bir ticari şirket devlet adına enformasyon toplayıp bunu devletle paylaşıyor. Tam öyle değil. Zaten telefon kayıtlarını tutuyor tabii. Hı hı. Yani mesela şey de oluyor ama... Türkiye'de de bir yere başvurduğunuz zaman, bir GSM operatörüne başvurduğunuz zaman polisin başvurması sonucunda bunlar gayet rahat bir şekilde istenildiği takdirde GSM operatörleri tarafından veriliyor. Hatta içeriklerine kadar da verilebiliyor diye biliyorum. Tekrar teyit etmem lazım. Yani bundan farklı ben olan bir şey ne? Ben de bilmiyorum. İçeriklerini veriyor mu vermiyor mu? Bundan farklı değil ama Amerika Birleşik Devletleri de bunu haber vermeden evet. yapamazsın. Yani anayasanın temel ilkelerine, bütün ifade özgürlüğüne, özel hayatın gizliliğine, demokrasinin şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim olması ilkelerine tamamen aykırı oluyor. Ve çok büyük bir endişe olduğunu söylüyor ACLU. Özellikle bu programın derhal sona erdirilmesini, programın içeriğinin tam olarak açıklanmasını ve bir kongrede büyük bir soruşturma yapılmasını, başlatılmasını istemişler. Casus şefi de James Clapper, ulusal istihbarat şefi, demiş ki evet doğrudur ama sadece Amerikalı olmayanları hedef almaktadır diye. 10 milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Amerikalı olan ve evet. olmayanlar. Evet. Yerli Amerikalılardan bahsediyor galiba. İşte bilmiyorum, anlamadım. Detayını maalesef yapamayacağız ama yani başında da bir Amerikan anayasa hukukçusunun bulunduğu, Nobel Barış Ödülü sahibi bir insanın bulunduğu bir Amerika Özgürlüklerin Kalesi Amerika Birleşik Devletleri'nde gidişat hiç de parlak görünmüyor. Özgürlüklerin üzerine çok ciddi bir şal örtme durumu var zaten. Bir yandan Bradley Manning'in davası da devam ediyor ve çok ilginç konuşmalar var aslında. Halkın parasıyla toplanan zabıtlar da gün be gün yayınlanıyor ve adamın muazzam baskılara rağmen bu genç adamın direndiğini de görmek mümkün o kayıtlardan. Ve amaçlı bir şekilde yaptı. Üstelik de tamamen tuzağa düşürülmüş. Nasıl? Yemlemişler. Tabii bir arkadaş edindirmişler ona. İçeride. Adrian Lemo da bu işlere giriştiği sırada ve söyletmişler yani. Neyse, o da bir İtiraf hacker. İtiraf ettirmişler, evet. Bir hacker. İtiraf değil de yani evet. Dost arasında konuşurken. Dost arasında konuşurken. Bir de çok büyük bir haber. Almanya'nın Elbe Nehri ve kollarının kıyısındaki doğu eyaletlerinde selle mücadele devam ediyor ama Deutsche Welle'nin verdiği başlık şu, haberi veriş başlığı: sel umutları aldı götürdü. Almanya'dan bahsediyoruz, Avrupa'nın en güçlü ekonomisinden ve pek çok kent ve geniş alanlar sular altında, muazzam bir maddi hasara yol açtığı söyleniyor. Daha henüz hesabı kitabı yapılacak gibi değil. Son derece talihsiz aylar ve etkilerini bekleyip görmek gerekecek demişler. Belli ürünler alınamıyormuş. Lokantacılık, turizm ve tarım üzerinde müthiş yıkıcı etkileri olmuş. bazı ürünler alınamıyor. Mısır fidanları sulara kapılıp gitmiş. Buğday da kökünden itibaren çürümeye başlamış. Birçok şirket de çok zor durumdaymış. Fakat şöyle de bir şey var. Eğer şey varsa, bir belli bir vadide evin varsa sigorta paranı ödemiyor hasar. Neden evini vadinin oraya yaptın diye mi? Diye, evet. Sel tehdidine karşı. Türkiye'de olsa sigorta da etmiyorlarmış zaten. Yani büyük yıkım ve hasara yol açmış. Fakat şunu da söylemişler. Odalar Birliği baş iktisatçısı, maddi yaraların sarılması yıl boyunca konjonktürü canlandırıp büyümeyi hızlandırır diye. Hakikaten aymazlığın sonu yok mudur? İmdat yahu dedirtecek bir şey. Yani bu küresel iklim değişikliğine yol açan bu olayları görmeyip arkasından bak ne güzel şimdi bir sürü yeni iş sektörü doğacak, bu çalışmalar büyütecek diye konuşan bir anlayış var. İnşaatçılar doping etkisinden bahsediyor. O zaman savaşlar da gayet etkin bu konuda. Tabii. Yani savaşlar olsun, yıkımlar olsun, deprem olsun. Küresel ısınma, küresel... Evet, bu tip felaketler değişim. Hep bir şey çıkartıyoruz. Aynen öyle. Neyse. Fukushima'da da yeni nükleer sızıntı, evet, öyle haberi bir de var. Tamam, bu kadar. Benim elimde bir haber var. Son iki dakikaya girdik. Yani şeyden bahsediliyor bildiğiniz üzere. Taksim Gezi Parkı ile başlayan olayların ortaya çıkmasında en büyük nedenlerden bir tanesinin birincisi başbakanın otoriter tavrı, ikincisi de polisin kullandığı orantısız ve anlamsız bir kuvvet, bir güç, bir şiddet olduğundan bahsediliyordu. Bilgi Üniversitesi'nden öğretim görevlilerinin yaptığı bir araştırma vardı, eylemciler profilinden. Kim bu eylemciler diyerek yaptıkları online bir araştırma vardı. Bu iki neden, bu online çalışmaya ankete katılan insanların öne çıkardıkları %96 ile %95 arasında öne çıkardıkları iki sebepti. Şimdi gaz bombasının, daha doğrusu bu kimyasal silahın bir şekilde kullanılmamasına dair bazı talepler sundu. Hem platformda yasaklanması için. İnsanlarda hala bir korku var. Yani Gezi Parkı'nda zaman zaman gidip biraz röportaj yapmaya çalışıyorum. Bu gaz bombasına maruz kalan insanlarda obsesyonlar da başlamış durumda, panik ataklar da başlamış durumda olduğunu söyleyen insanlar var. Genç insanlar bunlar. Ama bir diğer taraftan da şey de var. Yeni buluşlar, hani Pete Smith diyor ya, teknolojiyi bilmiyor bunlar de. Teknolojiyi aslında biliyorlar fakat bildikleri yer bizim bilmediğimiz bir yer. Şöyle bir durum varmış. Emniyetin gösterileri engellemek için biber gazı, tazikli su, cop yerine sessiz bekçi denilen ve yaydığı elektromanyetik dalga ile acı ve yanma hissi vererek göstericileri geçici olarak hareketsiz kılan yeni bir silah kullanmaya hazırlandığı öğrenilmiş. Stangen gibi değil aslında. Stan. Yani şey yapıyor. Şoka sokuyor. Evet, evet, tamam. Şok silahı, tamam, işte. Anladım. Sistemi de şu şekilde işliyormuş ama bu alet 95 GHz'lik dalga yayarak kitlelerin durdurulması, yönlendirilmesi ve süpürülmesini sağlıyormuş. Taraf gazetesi öyle yazmış. Onlardan aktarıyorum ben. Ve sistem deri altındaki su kabarcıklarında kaynama yaparak kişilerde yanma hissi oluşturuyormuş. Ha, onu getiriyor. Yanma silahı. Hani yanma silahını getiriyor. Yani evet. Stangan değil, hayır. Anladım şimdi. Çok güzel. Bu silah kullanıldığında yüksek oranda acı hissi nedeniyle hareket kabiliyeti yitirilip, yani bir anda olduğunuz bilinci kaybedip o acı içerisinde tamamen yanıyormuşsunuz. Amerika Birleşik Devletleri bu silahı ilk olarak Irak'taki işgal altındaki Irak'ta kendi birlikleriyle beraber kullanmışlar. Şimdi güvenlik güçlerinin böyle bir silah kullanacağından bahsediliyor. Yani buna ne gaz maskesi ne deniz gözlüğü gibi bir şey de ifade etmez. Ama bu kullanıldığı zaman da yani ortaya çıkabilecek olan görüntüleri şu anda gözümün önüne getirdiğim zaman tüylerimin diken diken olmasına yetiyor bu durum. Evet. Ben son dakika geçtik yarım saati ama açtık ama günün en önemli haberini aslında unutmuşum. Şimdi söylüyorum. Tıp dergisi, saygın tıp dergisi Lancet'te bir araştırma yayınlandı. Bütün dünyada 5 yaş altındaki çocukların yetersiz ve dengesiz beslenme nedeniyle ölenlerinin oranı %45. Yarısı, neredeyse yarısı yetersiz ve dengesiz beslenme nedeniyle ölüyor dünyadaki 5-6 yaş altındaki çocukların. Beslenme bozuklukları 3 milyondan fazla çocuk ölüyormuş her yıl. Yetersiz beslenme yüzünden. Yetersiz ve dengesiz beslenme. Bu haberden sonra yeni silahların geliştirmesi için beklentilerimizi tekrarlayalım. Açık Gazete. Makyajı akar, gökdelenler çıban gibi çıkar. İltihap şehrin her yerine sızar. Tedavi çılgınlığa dümen kırar. Dönme dolap dere, tarla başı. Domatesin çürüğü, tadı sası. Disneyler gibi patlar gözü kaşı. Tepeden inme bakış açınız şaşı. İstanbul shit city atlı kalınca etsiz çiğ köfte kısır döngü tadında çarpık kentleşme ufuktan bakınca Luna Park bura her yer çarpışan araba otomobil endeksli şehir çıkış yok tünel kaza köstebek karnı tok karanlık bol fonksiyonsuz beton renkten yoksun ahenksiz fon. Taksim'e gereken yeni bir vizyon dalga dalga yayılır dubaizasyon turizm odaklı fermentasyon ve bunu sana anlatıyor televizyon. İcraatlar tepeden hop diye iner unutma ey can halk seni seçer seçme şansını hibe eder seçmen karar vermek bir nevi keder. İstanbul ne olacak karar bizim karar bizim karar bizim. Taksim ne olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. İstanbul ne olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. Taksim ne olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. Arap baharı, kışa döndü tahrir duvarı. Halkın sesini böldü, direnişin simgesi ateş gibi söndü. Mısır'da yaşayan umudu kim gömdü? Taksim ve tahrir, kardeş meydan. Taksim pasifize tahrir talan. Aç gözü zihinlere boş bir alan. Al eline zapla uzaktan kumanda. Krizdeki komşuya yardım edelim. Keops piramidini Taksim'e getirin. Akropolisi Çamlıca'ya dikelim. Küresel kentleşme böyle olur ciğerim. Rakı balık Partenon şiş kebap. Amaç Yeditepe'yi markalamak. Karmaşık değildir güncel sanat. İmza Işıl Joseph Fuat. İstanbul ne olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. Taksim ne olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. İstanbul ne olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. Taksim ne olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. Fuat'tan dinledik. Karar bizim. Ya da Gezi Parkı'nda iki gece iki gün. Evet, Gezi Parkı'nda. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Erdoğan dönüş yaptı. Başbakan Erdoğan İstanbul'a geldi ve direnişine, direnişe karşı inadına devam ediyor. Yani protestoların sona ermesi, gösterilerin geri adım atmayacağını söyledi diyor. Mesela BBC News'dan protestoların sona ermesini istedi diyor. Gene BBC Türkçe'de Topçu yaygın protesto hareketlerini değerlendiren Taksim Gezi Parkı'na Erdoğan, Taksim Gezi Parkı'na Topçu Kışlası projesini uygulamakta kararlı olduğunu söylüyor. Göstericiler kışkırtıldı diyor. Polis müdahalesindeki aşırı biber gazı kullanımı konusunda da üzüntümüzü dile getirdik diyor. Üzüntüsünü dile getirmiş olmasıyla bitiyor o zaman orada. Evet, yani hatırlıyorsunuz bir de Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik Başbakan'ın gövde gösterisine ihtiyacı yok, karşılamaya gitmeyin şeklinde seslenmişti partililere. Ve bir iddia vardı partili grubun karşılayıcı Başbakan Erdoğan'a dair. Fakat böyle bir iddianın ardından Başbakan cümlelerine şu şekilde başlamış. Hemen havalimanından indikten sonra, sevgili İstanbullular, çok değerli yol arkadaşlarım, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarım, hepinizi hasretle ve muhabbetle selamlıyorum diyerek konuşmasına başlamış. Konuşması da zaman zaman kesilmiş ama şey demiş mesela, polis görevini yapıyor, artık vandallığa, artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalarıdır demiş ve sözleri de, yol ver gidelim Taksim'i ezelim, azınlık şaşırma, sabrımızı taşırma, Tayyip'in askerleri sloganlarıyla kesilmiş. Kalabalıktan yapılan bu sloganlar tarafından, evet, kesilmiş. Askerleriyiz meselesi de önemli. Şimdi karşılamaya kaç kişinin gittiği konusunda da rivayet muhtelif. Ama erkekler gitmişler. Yani benim gördüğüm fotoğraflarda herhangi bir kadın yoktu. Yani Gezi Parkı'ndaki eylemlerin tam zıt bir şekilde. Akşam binlerce kişi karşıladı diyor Türk bayraklarıyla. Karşılamada çok sayıda bakan da varmış haliyle. Fakat Star Gazetesi eli yükseltmiş. Başbakan Erdoğan havalimanında kendisini karşılamaya gelen on binleri Yunus'un gönüller yapmaya geldim şiiriyle selamlamış ve milletin alın terini faiz lobisine yedirtmeyeceğiz demiş. Demokrasiye kastedene de asla göz yummayacağız demiş. Gece 2 sularında oluyor bu. Eli daha da yükseltenler var Gezi Parkı'nda. 100 bin var mı? Var. Yeni Şafak gazetesi 100 binler diyor. Fas'tan dönen Başbakan Erdoğan'ı havaalanında bağrına bastı. Ekranları başındaki milyonlar sabaha kadar uyumadı diyerek daha da artık rest çekmiş Yeni Şafak gazetesi. Yani Çelik Başbakan'ı karşılamaya gelmeyin diyor. Bir yandan da parti otobüsü gönderiliyormuş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otobüsü üzerinde seslenmiş halka Başbakan Erdoğan. Yani ekranları başındaki milyonlar sabaha kadar uyumadı. Da ilginç bir şey. Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla bekleyen vatandaşlar, ilginç bir karşılama şeyi daha var. Hoş geldin reis diye. Bir de reis mi var? Evet, reis diye karşılanmış. Yeni Şafak öyle yazıyor. Orantısız sevgi hashtagiyle, etiketiyle de verilmiş. Millet bağrına bastı diyor. Artık orantısız bir mübalağa yaptığını da söyleyebiliriz bazı gazetelerin. Bu konuda bugün ipi göğüsleyen, açık ara önde göğüsleyen Yeni Şafak olmuş. Ve reis kavramının yalnız şeyi de hatırlattığını biz de hatırlayalım ve bir kez daha söyleyelim. Başta Çatlı olmak üzere yani yeraltı teşkilatlarıyla bağlantısı olan, derin devletle bağlantısı olan aşırı milliyetçi, hatta faşist gruplar için, grupların liderleri için kullanılan bir terim olduğunu biliyoruz bunun. Onun için dikkatli olmak lazım. Bir de şey demişler, bir başka sloganda Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, Erdoğan'ı yedirmeyiz. Yani evet, gazete manşeti gibi konuşmuş aynı zamanda, ya da Twitter'dan atılan bir tweet gibi konuşulmuş. Pek fazla yaratıcılık göremedim ben bu eylem içerisinde. Bir reis, hoş geldin reis kısmındaki... Bu yaratıcı mı? Yani yaratıcılığa, yaratıcılık diyebiliyorsak, bu slogana yaratıcı diyebiliyorsak, durum bu şekilde. 100 binlerin ne durumu bu şekilde aslında. Ve ekran başındaki milyonların sabaha kadar uyumadığını, evet. Yani ben o kadar uyum. Süre ayakta kalmadım. Ama biraz kalanlar da kaldınız, görülüyor sesinizden açıkçası. Ama çok tencere tava gürültüsüyle devam ediyordu biraz orada. O milyonlar bizdeki başka milyonlar herhalde. Yalnız bu çok tehlikeli bir yani sürece doğru gidiyor. Çünkü düpedüz ciddi bir ekolojik taleple yola çıkan ve bunu genişletilmiş demokratik taleplerle büyüten bir gençliğin başını çektiği, genç kızlarla delikanlıların başını çektiği bir harekete karşı böyle bir reisler, hoş geldin reis, Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, Erdoğan'ı yedirmeyiz yazılı pankartlar. Yani yol ver gidelim, Taksim'i ezelim ne demek yahu? Evet. Yani bu çok... Taksim'deki insanların herhangi birini ezmeye ya da Taksim civarında değil de Türkiye genelinde olan insanların, bu protesto gösterilerini yapan insan herhangi bir kimseyi ezmeye gibi bir niyetleri var mıydı? Siz bu niyetlerle gelen kişilerin yol ver gidelim Taksim'i ezelim sloganlarıyla sözünüzü kesen bir kitleye konuşuyorsunuz aynı zamanda başbakan olarak. O kesmiyor sözünü tabii de. Yani kesiyormuş gibi oluyor. Hayır, başbakanın sözünü kesiyorlar sloganlarla işte beraber. Başbakanın sözünü, reisin sözünü kim keser? Ne diyorsun sen? Ben alışkın olmadığım için. Sen aklını mı, peynir ekmekle mi yedin? Benim bildiğim tek bir reis var, o da Temel Reis. Reisin sözünü kesecek bir insan anasının karnından doğdu mu zannediyorsun sen Can? 76 milyonun hizmetkarıyız demiş. Biz Türkiye'yiz, kardeşiz. Şimdi gezi olaylarıyla ilgili olarak biz Türkiye'yiz, biz birlikte Türkiye'yiz, kardeşiz, 76 milyon hizmetkarıyız diyor ve gönülleri yapmaya geldim şiiriyle selamlıyor. Ondan sonra da bu faiz lobisi şu anda borsada spekülasyonlara girmek suretiyle bizi tehdit edeceğini zannediyor. Şunu çok iyi bilmeleri lazım. Bu milletin alın terini onlara yedirmeyeceğiz demiş. Bir yemek durumu daha çıktı. Ter daha çok içmek olsa belki o da çok yani evet sabah sabah pis oldu ama neyse. Biz nasıl demokrasi, seçim ve milli iradeye saygılıysak herkesten saygı bekliyoruz. Kimsenin hukuksuzluk yapmasına, demokrasiye kastetmesine, vandallıkla yakıp yıkmasına göz yummayız ya da yumamayız demiş. Şimdi tabii bu vandallık ilk daha battaniyeleri ve şeyleri, çadırları söküp alarak ve yakarak, ateşe vererek başlayan polis vandallığından... vandallık deyince akla onu getiriyor. Yok, kim vandallık dediğiniz zaman akla grafiti yapmak, sticker yapıştırmak geliyor. O sizin dediğiniz polisin yaptığı kundakçılıktı galiba. Yani insanların özel eşyalarını alıp bir yere yığıp bunları sonra ateşe vermek benim bildiğim manada kundakçılık geliyor. Vandallık daha çok duvarlara yazı yazmak, sticker yapıştırmak, sloganları yazmak gibi şeyler olarak görülüyor. Belki etrafı toplamak da vandallık arasına girebilir. Çöpleri el birliğiyle toplamak gibi. Fotoğraflar da ilginç olmuş aslında. Karşılayan vatandaşlar ellerinde bayraklar, bir de gazeteler var mesela. Star gazetesinde Star gazetesi görünüyor. Çok satıyor demek ki Star gazetesi. İnsanlar bütün gün yanında taşıyorlar. Başbakan Erdoğan gelecek ve biz de bu gazeteyi açıp pankart olarak kullanacağız diye. Evet. Bir gazetenin pankart olmasına şahit oluyoruz. Muhteşem değil mi Türkiye medyası evet. için? Sevgi mahşeri. Bağımsız basının güzelliği de burada işte. Nerede? İnsanın hamiyetten gözleri yaşarıyor. Evet. Ne güzel basını var bağımsız diye memleketin. Şimdi ya yani bazı çok ciddi problemler var. Yani topçu kışlasını aslında uygun olarak yapacağız. Orada eskiden var olan bir eseri yeniden yapıyoruz. Sözü bir kere tamamen. Yani bugün tarihçilerin de işte biraz önce sözünü ettiğimiz saat 11'de yapılacak toplantısında net olarak ortaya konacağı gibi bunun alakası yok. Tarih Vakfı'nın bugün şeyinde Aynalı Geçit'te Galatasaray'da Avrupa Pasajı'nda yapacağı toplantıda açıkça ortaya konulacak. Yani tarihi mekan uygulamaları üzerinden tarihin çarpıtılıp bir istismar alanı haline getirilmelerine karşı çıkanlar var. Şimdi onun dışında başbakanın söyledikleri arasında çok ciddi başka problemler de var. Yani hukuk dışı yollarla aranmaz hiçbir hak diyor. Kendisi mahkemenin yürütmeyi durdurma, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını da eleştirmişti. İlçe sayan bir tabirle yapacağız demişti. Bunu bir mahkeme kararının üstüne onun son, herhangi bir itirazın sonucunu dahi beklemeden yapmak asıl hukuka aykırı, hukuk dışı yollara başvurmanın çok tipik bir örneği oluyor. Ayrıca şöyle de demiş, istediğim yerde miting yaparım, yakarım, yıkarım. Kim demişse bunu, ne yakma, ne yıkma. Neyse onu geçelim, istediğim yerde miting yaparım cümlesini sadece diğer iki kelimeyi almadan cümlenin ilk bölümünü alırsak buna izin vermeyiz diyor. Bunun, bu işte temel, en temel gösteri ve barışçı yol, gösteri yapma ve yürüyüş yapma hakkının anayasaya ve yasalara aykırı olarak ellerinden alınması anlamına gelir. Evet, anayasal bir haktan bahsediyoruz, evet. Burada. Yani bizim gösterilecek bir yerde yapılabilir diye de bir yerde konuşmuş. Tabii bu konu çok vahim bir şey. Yani eğer toplantı yapacaksanız diyor, BBC Türkçe'den alayım. Bu işin yeri bellidir. Gider orada yaparsınız. Ancak istediğim yerde miting yaparım derseniz buna müsaade edilmez diyor. İstediğim yerde miting yaparım diyebilir insanlar. Evet. Derler ve buna da müsaade etmek zorundadır. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu madde 3'te şöyle geçiyor. Herkes önceden izin almaksızın bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Net bir şekilde, evet. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunda bu belirlenmiş bir halde. Silahsız ve saldırgan olmayan bir şekilde, tıpkı Taksim Gezi Parkı'ndaki insanların çadırları içerisinde yattıkları gibi galiba. Evet. Örnek İçişleri Bakanı Güler de aynen öyle. İçişleri Bakanı Güler de bu sefer Ankara'ya değinmiş. Kızılay'da her gün eylem olmaz diyor. Yani belli gün aşırı mı eylem talep ediyor? 3 günde bir mesela. Ya da önceden randevu alınacak. Sayın Bakanım, önümüzdeki hafta hangi gün müsaitsiniz, eylem yapmaya geleceğiz Kızılay'a da diye. Orada protestocular ya da hangi konudan muzdarip olanlar varsa bakanla böyle bir temasa geçecekler galiba. Evet, öte yandan da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gezi Parkı protestolarıyla ilgili değerlendirmesinde aynen şu ifadeyi kullanmış. Sokaklar serbest bırakılmalı. Bakın. Aşırı gaz kullanımıyla ilgili olarak da Muammer Güler'le görüştüğünü İçişleri Bakanı'yla ve soruşturma açıldığını da hatırlatıp bu konuyu tekrar konuşacağını belirtmiş. Ve sadece aşırı gaz kullanımı mı? Yani orantısız şiddet de var. Hatta şey biliyor musunuz? Bazı su firmalarına reklam yapılıyor polislerin kaskları üzerinde. Ya da ben yanlış gördüm. Hani bu iç deniz menba suları var ya şişelerde. Evet. Üzerlerindeki etiketler var. O etiketlerin hemen polislerin kaskının arkasında duruyordu böyle. Beşer onlu polislerin hemen arkasında, kasklarının arkasında. Bu su şişelerinin, şirketlerinin reklamı duruyordu. Ben anlamadım neden olduğunu. Yani galiba bir numara var orada. Anlamadın mı? Galiba bir numara var orada. O numaranın hemen üzerine, numarayı okuyamadım ben. Benim için gerekli değildi ama numaranın orada olduğunu gördüm sadece. O numaranın üzerine koymuşlar. Markayı okudun mu? Markayı okunuyor. Önemli olan neyisini merak ediyorsun? Reklam yapmak için oraya. Ama yani polisin kaskında reklamı ne işi var sonuçta? Her yerde reklam olur. Yani evet. Bu arada Economist dergisi çok biraz da groteske kaçan bir şekilde Erdoğan liderliği Gül'e devretmeli. Yani bir grotesk bir resim, tablo ile bir sultan şeklinde çizmiş, elinde tesbih, öbür elinde de bir gaz maskesi, samur kürk ve sarık. Abdullah çok kötü, evet. Ve Abdullah Gül'e icra AKP liderliğini ve icra yetkilerini Abdullah Gül'e devretmeye çağırmış. Demokrat mı sultan mı başlıklı bir kapağında böyle. İktidara daha demokrasi treninden inmekten bahsediyor. İktidara daha sıkı tutunma riski Thatcher'ı, De Gaulle'ü ve bunun gibi liderleri de Erdoğan'la kıyaslamış. Abdullah Gül'ün istiyorsanız son 3 gün boyunca yaptığı çalışmaları hatırlayalım. Böyle bir kıyaslama yaptığımız zaman kim kimdir hiç değilse tekrardan hatırlamış olalım. Adnan Keskin yazmış bugün Taraf Gazetesi'nde 3 gündür söndürmeye çalıştığı diye. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'ın yurt dışında olduğu 3 gün boyunca ortamı yumuşatmak için konuyla ilgili görüşülmedik kimseyi bırakmamış. Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç, Sırrı Süreyya Önder, Ticaret Odaları, İş Adamı Dernekleri, Yabancı Yatırımcılar, Barolar Birliği, Esnaf Konfederasyonu, Çevre Komisyonu başta olmak üzere herkesi dinlemiş ve ılımlı mesajlarla yangını söndürmeye çalışmış olduğundan bahsediyor bugün Adnan Çelik. Taksim'deki direnişçilerin temsilcilerini dinlemiş mi? Onu Bülent Arınç da dinledi galiba. Yani, bu konuda bir bakmam lazım, ben emin değilim. Gün, ben de zannetmiyorum. Neyse ama böyle işte. Şeyden bahsedelim bir de çok önemli. Başbakan Erdoğan konuşmalarının satır başlarında şöyle: faiz lobisine rağmen bugünlere geldik. Bu faiz lobisi borsada spekülasyonlarla bizi tehdit edeceğini zannediyor. Şunu iyi bilmek lazım. İşte onu söylemiştik. Bu milletin alın terini onlara yedirmeyeceğiz. Bir bankanın genel müdürü çıkıp Garanti Bankası'nı kastediyor. Çıkıp da bu vandalizmi organize edenlerin yanında olduğunu söylüyorsa birdenbire vandalizm oldu şimdi tamamen. Yani barbarlar ve vandallerle eşleştirdi Taksim Gezi Parkı'ndaki olağanüstü dayanışmacı ve çok hoşgörülü, birbirini tamamen tolere eden topluluğun farklı görüşlerden onlara, yani kurdukları barikatları saymıyorum. Barikatlar da kendilerini korumaya almak için yapmışlar. Burada bir vandalizm nerede olduğunu merak ettim. İşte duvar yazılarından bahsediliyordu dün akşamki televizyon programlarında. Duvar, hani çeşitli yaratıcılıkta olan duvar yazıları var ya, gerçekten gezdiğiniz zaman bir açık hava müzesinde gibi hissettiğiniz kendinizi oradaki zaten yazılardan bahsediyor. Açık hava müzesi de var, bir de kuruldu Gezi Parkı'nın içinde yani, evet. Zaten kurulmak isteniyordu bu şekilde altında. Kuruldu. İşte kütüphanesiyle, yemekhanesiyle, yemekhanesiyle, reviriyle ve konserleriyle pek vandalizmle hiç alakası olmayan bir şey. Fakat öyle demiş. Biz bugünlere Türkiye ekonomisinin karşısında bizi bulacaklardır demiş. Biz bugünlere Türkiye ekonomisini büyüterek geldik. Bizim karşımızda bugün sizin zamanınızda 5 kat zenginleştik diyenler bugünlerde bizle uğraşmaya başladılar diyor. Yani tam bir paranoid durum var. Yani bir takım şeyler. Şimdi Gezi Parkı'nda sayısı 15'e bile varmayan ağaç için bugün arkasında 3 kayıp bıraktı diyor. Bir yanetten okuyorum bunları. 2 gencimiz ve bir başkomiserimiz şehit oldu. 2 gencimiz ve bir başkomiserimiz şehit oldu mu? Yani birisi polis tarafından o zaman şehit edildi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Polisin attığı gaz bombası. Burada bir sürücü lisan olmalı. Şehit edebiyatının burada hiçbir anlamı yok. Ama anlattığı kadarıyla aktarıyorum işte. Evet. Yani birisi kalabalığın arasına dalan ayırmış sonra sivil araç. Ayırmış zaten. Bu gençlerin ölümü ne kadar önemliyse polisimin şehadeti de o kadar önemlidir diye polisi şehit kategorisine. Adana'daki ölen polis, göstericileri kovalarken bir inşaata düşen, inşaatın temeline düşen polisten bahsediyor. Orada hayatını kaybeden polisten bahsediyor. Evet. Evet ya, polis demişken Mustafa Sarı, eylemcileri kovalayan Mustafa Sarı Adana'da yapımı devam eden 5 metre yüksekliğindeki alt geçit köprüsünden düştü. Bu arada benim aklıma da bir şey geldi dün. Nurhan Kiyil'in programına katılan çarşı grubundan Samet Bey şeyi söyledi. Ya peki ben de şeyi anlamadım. 1 Mayıs'ta dedi çukurlara düşüleceği tehlikesiyle izin verilmeyen şeyde 1 milyonu aşkın insan oraya gelip gitti ve bir tek ne çukura düşmesi, kimse bunu kanamadı. Bu ne iştir diyor. kadın. Yani polisler demişken onlarla da alakalı bir haber var. Bu Gezi Parkı'ndaki olaylara müdahale etmek için İstanbul dışından gelen takviye kuvvetler de isyan etmiş durumdaymış. Yani Facebook'taki polis memurları dayanışma grubu platformunda açıklama yapan polisler 5 gün boyunca parklarda ve banklarda yattıklarını belirtmişler. Dün sabah yapılan açıklamaya göre İstanbul'a takviye kuvvet olarak geçici olarak görevli olarak geldik diyorlar. Ve bugün 5. günümüz. Bayrampaşa Çevik'teyiz. Personelin yatıp dinlenmesi için İstanbul gibi imkanları bol bir ilde, yani polis okulları, polis evleri vesaire gibi şeylerin olduğu bir ilde doğru düzgün yer verilmedi. Millet yerlerde yatıyor, parklarda, bahçelerde yatıyor polisler demişler. Taraf gazetesinde bunu çapolis diye almış. Of pardon. Birkaç haber daha verelim ve saati bitiriyoruz. Programı da bitireceğiz zaten ama Nene'yle bu konuyu elbette konuşmaya devam edeceğiz. Polis Ankara Barosu avukatının boyun ve çene kemiğini kırdığı gibi korkunç bir haber var Radikal Gazetesi'nde bugün. Avukat Sarper Gürcan başından ve gözünden yaralanmış. Stajyer avukat Ayşe Eda Akyol'un boyun ve çene kemiği kırılmış. Bu Taksim'de yaralanan Filistin asıllı da Lobna Allami'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Yani kafasına aldığı gaz bombası kapsülüyle ağır yaralanmıştı bu Filistin asıllı kişi. Bu travmadan ötürü de durumu kritik olduğundan bahsediliyor yine. Yoğun bakımda uyutuluyormuş. Evet, İzmir'de de eli sopalı polis vahşetinin benzeri Eskişehir'de yaşanmış. Polis biber gazı sıkınca ara sokağa kaçan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, ayrıca bir sivil giysili 5-6 kişinin saldırısına uğramış ve beyin kanaması geçirmiş kendisi. Ali İsmail Korkmaz ameliyata alınmış, sağlık durumu ciddi deniyor. Bir başka durumda gözaltına alınan Erasmus gazetecilik öğrencisi Fransalı Laurent Klein 2-3 gün daha sınır dışı kararını beklemek için Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde tutulacakmış. Dün Açık Dergi'de de hocalarıyla yapılmış mülakatlar da vardı ve açıkça bu iş üzerinde uğraşıyormuş. Zaten irili ve ufaklı sokak gösterileri bu gibi konular üzerinde uğraşıyormuş. Haber yazmak için orada gönderilmiş zaten. Fakat yaralanmış, bayağı darp edilmiş. Evet. Dövülmüş yani. Benzer bir durumda İzmir'de Gezi Parkı protestosuna katılmak için gittiği Gündoğdu Meydanı'nda eli sopalı sivil polislerin saldırısına uğrayan Başak Özçelik'ten geliyor. Başak Özçelik yara bere içindeki vücudunun fotoğraflarını Twitter'dan paylaşmış ve şu şekilde bir açıklama yapmış. Polisler ve eli sopalı kişiler hem kolumu hem bacağımı kırdı. 20 kişiden aynı anda şiddet gördüm. Denize atlayıp kaçmak istedim. İzin vermediler. Beni kolumdan sürüklediler demiş ve davacısı, yani takipçisi de olacağım bu davanın demiş aynı şekilde. Yani hakkımı da arayacağım demiş. Evet, çok yeni bir sıcak bir aşamaya girdiğimizi açıkça söyleyelim. Çünkü başbakan döner dönmez Taksim'e geliriz, herkesi ezeriz filan gibi sloganları susturmayan. Yani bir yandan Yunus Emre'den, gönüller bağından bahseden, bir yandan da azınlığa ezdirtmeyiz kendimizi, geliriz ezeriz gibi bir iç savaş neredeyse üslubuyla konuşan Bayraklı ve özellikle de bazı gazeteleri de ellerinde taşıyan kitleleri başbakan susturmadığı gibi bu ortamda gerici ve inat kelimeleri sarf ediyor. Son derece tehlikeli bir oyun oynanıyor. Ama korkunun, benim de naçizane Demokrasi Now verdiğim mülakatta da söylediğim gibi, korkunun sonu geldi. Dolayısıyla artık eski Türkiye'den bahsetmiyoruz. Yani korku tünelinden çıktı Türkiye. Yani yok böyle bir şey. Korku imparatorluğunun sonu geldi. O yüzden yapılacak bir şey yok. Yani başbakanın başka bir farklı bir zaman paradigmasından bahsettiğini düşünüyorum ben. Evet, 80'ler orada ve 90'lar yolları açıyorlar ve 68 kuşağı diyelim, 70'lerin gençleri suratında bir gülümsemeyle bu yoldan geçiyorlardı. Şu anda Taksim Gezi Parkı'nda, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da bu fotoğrafı görebilmek oldukça mümkün. Evet, sanatçılar da direnişte hayatını kaybedenler için yürümüş. ve Ahmet Altan'a bir ödül verilmiş. Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü bu yıl yazar Ahmet Altan'a verilmiş. Ve aynı zamanda yayıncı Gökhan Bulut ve kitapçı Nuran Sivri'ye Ahmet Altan ödülünü kime adamış? Gezi Parkı direnişçilerine adamış. Haberlerimiz böyle. Gerisini konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. İyiyiz. Evet, evet. İyi. Sevindim. Bir sabaha kadar uyumadık. Tabii heyecanlı. Havaalanına koştum. Aslında ben... Hayır, ben evdeydim ama ekran başından ayrılmadım. Ben uyuyordum. Sonra bir anda başbakan çıktığı zaman uyandım. Sonra geri kalan uykuma geri döndüm açıkçası. Sabaha kadar değildi. Milyonların arasındaydım ekran başında uyumayan. Sonra geri döndüm tekrardan. Milyonlar. Uyuyan evet. Milyonların arasında. Yeni Şafak öyle vermiş meseleyi. Uyumayan milyonlar diyor. Ekranları başındaki milyonlar sabaha kadar uyumadı. Yüz binler pastan dönen Başbakan Erdoğan havaalanında bağrına bastı. Evet. Evet. Sayıyı da farklı yaklaşımlarla artıranlar var. Binler diyen var. Taraftar gazeteler arasında. On binler diyen Star var. Ama en yüksek açık arayla Yeni Şafak başı çekiyor. Yüz binler diyor. Tümüyle erkeklerden oluşan bir kalabalık olduğunu da can tespit etti. Yani benim görebildiğim kadarıyla yani tepeden çekilmiş görüntüler var. İnsanların suratlarını değil tepedeki bayraklarla üzerindeki o kalabalığı gösteren fotoğraflar var. Ve genellikle erkeklerin suratı var. Hemen altında da bir de orantısız sevgi denilen bir şey var. Yani bunu tanımlamak için kullanılan bir şey mi orantısız sevgi? O öyle olacağını düşündüm ben ama tam olarak nedir bilmiyorum. O Twitter hashtag ile kullanılan bir şey vardı. Evet. Twitter'da da o uğursuz metaforla Twitter'da deprem diyor. Twitter'da yani, deprem. Evet. Evet. Yani şimdi yani ne tarafından tutayım tabii bilmiyorum bütün bunları. Ben de maalesef izledim bütün bu durumları televizyondan. Ve bütün bu şey bir başbakanın dönüşünün böyle bekleniyor olması ne konuşma yapacak diye. Sadece havaalanındaki artık ne kadar insansa onlar tarafından değil hani bir şekilde hani ne nasıl toplantılarsa artık o konuda da bir çok spekülasyon var ama bu şekilde hani ne yorum yapacak nasıl bir işte yumuşatıcı bir konuşma mı yapacak ne yapacak gibi bir beklentinin içinde olmak işte tabii günlerdir aslında şey de var lütfen danışmanlarına artık varan bir yalvarma, gerçekleri anlatın gibi. Bunların hepsi çok acıklı. Çünkü normalde bir demokraside, bir hukuk devletinde bir devlet adamının bu denli dudağın arasına bakılması çok geçerli bir durum değil. Muhakkak ki işte hani bir ülkede bir takım gösteriler olabilir vesaire olabilir. Türkiye'deki kadar güçlü işte tabii bir istisna yani dünyanın da bu kadar ilgi göstermesinin sebebi bu. Ama madem bunlar oluyor bir devlet adamı ne tepki verecek? Her dakika her saniye bunun izi sürülmesi bu kadar takıntılı bir şekilde. Zaten olayın ilk başta neden başladığını da anlatır nitelikte bir durum. Tabii bir de şey var, kucaklayıcı bir konuşma olmasaydı ya ne yapacaktık? Evet, evet. Yani bu çok kucaklayıcı bir konuşma oldu o konuşma nasıl? Yani buna bu konuşma yani hakikaten hani kucaklayıcı ama tabii sadece tek bir kitleyi kucaklayıcı bir konuşma oldu bir de üstüne üstlük. Ve yani sanki meydanda herhangi bir şey olmuyormuş gibi de bir gerçeklikle büyük bir kopukluk yaşandığını söyleyebiliriz. Yani Gezi Parkı'nda, Taksim Meydanı'nda çok farklı bir günlerdi. Bugün 11. gününde olan büyük bir olay var. Bu yokmuş gibi davranılıyor. Yani hakikaten insanın aklı hafsalası almıyor ve vandalizm terimini sürekli olarak şimdi onu getirdi. Literatüre bir katkıdır yani. Vandalizmden bu kadar uzak olan bir hareket eylemliği. Polisin davranışlarında görebileceğimiz, gördüğümüz bir vandalizmi bu genç insanlara mal etmesi gerçekten insanı sıkıyor, içini sıkıyor. Avrupa Parlamentosu'ndan da demokrasiden gittikçe uzaklaşmakta olduğuna dair de şeyler gelmiş. Tabii şimdi filmi biraz geri sarmak lazım. Şimdi anlaşılamayan, yani bütün aslında açıklamalarda, en yumuşatıcı açıklamalarda dahi hep bir provokasyon uyarısı var, bir şey var, bir dış mihrak vurgusu hep dikkat çekiyor. Bu neden böyle? Yani şimdi dış basına Bülent Arınç'ın konuşmasında dahi hani o konuşma çok olumlu karşılanmıştı birçok kişi tarafından. Yoğun biçimde dış basına yönelik bir uyarı vardı. Maksatlı yayın diye. Yani şimdi AKP'nin her zaman aslında sevdiği bir şeydi yurt dışından övgü alıyor olmak. Hani bir anlamda model ülke kavramı da biliyorsunuz hepimizin sözlüğüne yerleşti. Şimdi Türkiye işte birdenbire gerçekten model ülke oldu. Ama beklenilen ve istenilen belki bazı çevreler tarafından şekilde değil. Birdenbire müthiş bir tabii basın ilgisi. Yani mesela işte Başbakan Erdoğan Amerika'dayken böyle bir haber olma hali yoktu. Arada o haberi seçebilmek için mesela işte uluslararası haber kanallarında hakikaten çok iyi takip ediyor olmak lazım falandı yani hani veriyorlarsa da. Ama burada tabii şimdi haber kanalları, bütün yurt dışındaki haber kanalları, bütün yani sadece Batı basını değil, bütün dünya aynı zamanda işte Arap Baharı'nı çok işte yakından takip eden bütün Orta Doğu basını da hep bu haberi veriyor oldu. Ve bu tabii müthiş bir şok. Dünyanın dört yanında neden bu iş haber olduğunun arkasında sebepleri anlamak, anlamaya çalışmak yerine maksatlı yayın, taraflı yayın olarak bunları nitelemek iş zaten orada film kopuyor demek ki. Geriye dönüp o noktaya bakmak lazım belki. İşte gerçeklikten kopuş diyoruz. Orada başlıyor. Çünkü eleştiri işte ya da olanların olduğu gibi mesela polis şiddetinin vesaire bunlar olunca bu işte maksatlı yayına giriyorsan işte çok da çok enteresan komplo teorileri ortaya çıktı biliyorsunuz. İşte en son Amerika'da işte bir takım şeylere bağlandı. Güçlere artık kimlerse onlar. Bu da çok enteresan bir şey. Yani bunlardan bahsedildiği zaman kim onları soran yok. Ben bu soruyu duymadım. Yani kimdir bunlar? Yani nedir? Biraz hani yani 11 illegal örgütlendi. 15 oldu, 16 oldu. Sayı giderek artıyor. Ama yani bu gerçekten neden bahsediyoruz? Kim bunu yapıyor? İşte Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen odaklarmış vesaire falan filan gibi şeyler, yuvarlak şeyler var ortada ama hani gerçekten neden bahsediyoruz? Bu hani hakikaten neredeyse paranoyakça bir tutum. Neden bu ortada pek şeye sorgulanamadı herhalde. Yani en azından bu konu açıklamaları yapan devlet büyüklerimize karşı bu soru yöneltilemedi. Ve işte hani bunun olacağı aslında belliydi. Yani böyle bir konuşmanın geleceği, böyle bir yaklaşımın Türkiye'yi beklediği belliydi aslında o açıklamaları ve o çok önemli noktayı, dış mihrak noktasını eklediğimizde. Çünkü çok tehlikeli bir kafa yapısı, çok tehlikeli bir zihin yapısı. İşin altında bir hani düşman arıyor olmak, olayların zaten hiç anlaşılmadığının göstergesi. Evet, bir de belki benim gibi yaşını başını iyice almış kişilerin çok net olarak hatırladığı bir şey var. Mesela Menderes'in Demokrat Parti'nin büyük oy oranıyla gelip ondan sonra da bir aldığı bu oy oranını ciddi bir tahakküme çoğunluk baskısına, hatta diktatöryel bir tavra dönüştürdüğüne dairdi. Günleri çok iyi hatırlıyorum. O zaman da bu işte Erdoğan'ın şimdi karşılandığı gibi gösteriler hatırlıyorum. İşte Vatan Cephesi denen şey her gün, o zamanlar televizyon yoktu, radyodan okunur, şunlar katıldı filan diye sürekli Menderes'i destekleyenlere ve Demokrat Parti'yi. Ve burada da mesela çok ilginç aslında, insanların ellerinde belli bir gazete de var karşılayanların. İşte Star evet. gazetesini ellerine almışlar. Sanki her gün normal olarak onunla, o gazeteyle dolaşıyorlarmış gibi gecenin bir vaktinde. Yani çok böyle tedirgin edici, işte izin ver gidelim Taksim'i ezelim gibi. Sloganlar, evet. Gerçek anlamda tehlikeli sloganlar var. Fakat BBC'nin mesela bir şeyi gözüme ilişti. Bu haberi, Erdoğan'ın karşılanması haberini BBC News incelemiş, bilmiyorum gördün mü? Evet. Gençlerden Deniz diye birisi de Gezi Parkı'nda, korkmuyoruz vallahi artık, korku bitti demiş. Ya zaten hani bütün bunlar daha çok korku yaratmaktan çok bu devirde, bu halde hani tabii ki insanı ürperten noktalar var. Fakat acı geliyor. Ya yani çok acıklı geliyor bütün çok olanlar. Trajedi gibi. Siz işte geçmişten bu şekilde bahsediyorsunuz. Hepinizin geçmişe dönüp baktığında, yaşı ne olursa olsun, hatırlayabileceği bir olumsuz parça var aslında geçmişten. Nedir onlar? İşte mesela şey, yani bu demin bahsettiğim o dış düşman paranoyası. Evet, o da vardı işte Menderes bununla zamanında. Geçti. Evet. Evet, o zaten bir rap geçilmez klasik herhalde. Evet. Yalnız işte şimdi çok yaratıcı Zello canavarı tarzı işte yeni şeyler, Erasmus. Evet. İşte bu bunun gibi yeni dış mihraklarımız var artık. Yani yaratıcılıkta sınır tanımıyoruz. Nedir o Zello canavarı? Bu işte vallahi ben de anlamakta çok güçlük çektim. Belki Can bize yardımcı olabilir, bilmiyorum. Evet. Yani teknik olarak konuyu ben anlayamadım ya, ama Houston'da Amerika'da bir Zello... Neyse ya, bilmiyorum. Olay gerçekten. Olay şu. Evet, lütfen Can yardım et. Şimdi bu akıllı telefonlar çıkmaya başladı ya. Akıllı telefonlar çıkmaya başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Occupy hareketleri ne katılanlar kendi aralarında daha rahat haberleşmek için bu telefonlara telsiz gibi çalışan bir uygulama yüklüyorlar. Zello denilen bir uygulama var. Ve bu uygulamada aynen telsiz gibi basıyorsunuz ve yüzlerce kişi birbiriyle haberleşebiliyor. İşte New York polisi oradan geliyor. Helikopterler oradan geliyor. Şurada şuna ihtiyaç var diye. Anında haberleşme alınıyor. Yani telsizin aynısı ama elinizde antensiz bir telsiz, cep telefonu olarak kullanabileceğiniz bir telsiz bu. New York'ta başladı bu. Ardından İspanya geldi, İngiltere'ye gitti, Avrupa'yı dolaştı. Ondan sonra şimdi de Türkiye'de. Türkiye'de de oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığından bahsediliyor bu telsizin. Öyle deme. O, Türkiye için başka anlamları vardır bunun. Zello'nun mu? Zello'nun. Evet. Yani işte oradan, işte de Amerika'dan, Houston'dan ben emirler verildiği bölümünü anlayabildim bir tek. İşte yani hani hep Twitter'dan bu aralar işte takip edenler bilirler. Şurada şu olay var, burada bu olay var, dikkat edin, ya da işte şuradan kaçın, gazlar geliyor vesaire, evet. gibi bir dolu şey vardı. Yani her taraftan verebilirsiniz bu emirleri. Tanzanya'dan da verebilirsiniz. Çin'den de verebilirsiniz. Zello'nun o programında o ortak açık alana katıldığınız zaman istediğiniz yeri kullanabilirsiniz. Ne? Ya bu... Çin'den de Mao'cularla mı giriyor işin içine? Yok, onlar yok burada. Onlar yok. Artık olsa Mao'cular olabilir, bilmiyorum bu dedi. Evet, yazda yaklaş yani. Ya Çin'i bu işin içine karıştırmadılar yani, henüz bilmiyorum, bir şekilde belki oradan bir şey olabilir de. Yani hakikaten hani Rusya'nın bir, Putin'in bir açıklaması vardı ilk olaylar başladığında, yorum yapmıyorum. Yani bilmiyorum, herhalde bu çok şey anlatıyordu zaten. Putin'in de herhalde en korktuğu şeylerden bir tanesi böyle şeylerin gerçekleşmesi Rusya'da. Orada da bir muhalif kıpırdanma vardı. Ama yani bunu o noktaya getirmek çok acıklı. Yani bu böyle olmayabilirdi. Çok daha farklı bir demokratik olgunlukla karşılanabilirdi iş yani. Ama demek ki öyle bir gerçeklikten, öyle bir noktadan dönmüşüz ki aslında, eğer ki Gezi olayları olmamış olsa, biz şu an bildiğimiz haliyle siyasete, dünyaya, Türkiye'ye devam ediyor olacaktık. Ve nasıl bir ki aslında kendimizi kandırma içindeymişiz. Yani bunun bu noktaya gelmesi, bu kadar Ankara'dakilerin gerçeklerden uzaklaşmasına izin verilmesi de bir aslında vaka. Ana akım medya tarafından, işte onun dışında artık bütün yorumcular vesaireler bir artık bu bir klan aslında. Yani bütün o iktidar çevresi tarafından çok acıklı, yani yapılabilecek de en büyük kötülük. Ki yani bundan sonra Türkiye işte muhakkak ki işte kendimizi işte kandırmaya, bazılarımızı devam etmeye çalışacak herhalde. İşte yani aslında işte kucaklayıcı mesajlar var, birkaç böyle aradan cımbızlarsanız, çok ararsanız onları işte vurgulayacaklar herhalde başbakanın konuşmasını. Aslında şöyle dedi, aslında böyle dedi, işte yok şöyleydi, zaten işte göstericiler de şunu yaptı. Hatta önümüzdeki günlerde acıklı olaylar, işte provokasyon dedikleri şeyler maalesef gerçek olabilir. Çünkü artık güven ortamı yok. Kimin ben ne yaptığını, yeni derin devlet dediğimiz şeyin nelere kadir olabileceğini de biliyorum. O güven ortamının ortadan kalkması çok korkunç bir şey. Yani günlerdir nedense tuhaf tuhaf olaylar oluyor işte. Çok aslında gösteriler ve son derece barışçı gidecekken, işte dün Gazi Mahallesi'ydi. Belli yerlerde polis şiddeti uygulanıyor. Evet, Ankara belli çok yerde. Ağırlıklı tabii burada. Kızılay. Ankara devletin kalbi. Orada farklı bir durum var. Evet. O devletin kalbinin teslim edilmemesi meselesi var. Kızılay'da her gün eylem olmaz demiş İçişleri Bakanı mesela. Tabii yani meclis manzarası böyle vesaire, başbakanlığın manzarasının önünde, yani onların tam olduğu yerler çünkü. Evet, ama Ankara Barosu avukatlarının boyun ve çene kemiğinin kırılması gibi çok berbat, feci haberler de var ve Ankara'dan hakikaten... Her yer Taksim, her yer direniş diye insanlar slogan atıyorlarmış Ankara'da. Ya şimdi Ankara'da şöyle bir durum var, yani hakikaten herhangi bir şekilde merkezi bugünlerde yolu düşenler, eskaza yani gösteri yapmakla, taksimle vesaireyle geziyle hiç bir alakaları olmasın. Ciddi bir polis şiddetinden bahsediyorlar. Yani ciddi bir hakikaten nefrete varan böyle bir halle muamele gördüklerinden bahsediyorlar. Evet. Böyle insanlar var. Dün epey bir radyoda Açık Dergi saatlerinde Ankara bağlantılı olarak epey konuşma yapıldı ve çok önemli yani şeyler söylendi. Yani şimdi tabii ben o anlamda hani tam da siz bunu söylemişken bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum. Nedir o dolu tarafı? İşte şey, bu hakikaten bu süreçte mesela Açık Radyo bence en güzel yayınları yapan yerlerden bir tanesi oldu. An be an takip etmek. Tamam işte bu ilk o şeylerden sonra medyaya olan tepkiden sonra, ana akım medyaya, bazı haber kanalları tekrar haber vermeye çalışmaya geçtiler. Ama ben burada özellikle Açık Radyo'nun ve Agos'un da çabalarını çok önemsiyorum. Çünkü Agos'ta dakika dakika haber yetiştirmeye çalıştı. İşte bir açtığı web sayfasından. Bunlar bu kısıtlı imkanlarla çok büyük şeyler. Ağustos'ta bir de tabii ki de başka da bir önem taşıyor. Hrant Dink bugünleri görseydi bence çok heyecanlanırdı ve Ağustos'un da bu başarısına tanık olsaydı. Ağustos'un gerçekten bir ulusal yayın organı haline gelmesi çok ironik bir yanı da var tabii. Evet. Bu anlamda bu güzel tarafına bakmak lazım. Yani Açık bir sınav aşıldı bağımsız medya tarafından. Evet, Açık Radyo'da Radyo Agosta var cumartesi, evet, biliyorsun. De dün Hrant Dink Caddesi açıldı. Evet, yani ya Gezi o çok Parkı. Müthiş bir şey tabii. Yani bütün o duyarlılıklar, aynı zamanda işte Roboski'de ölenlerin adları işte ağaçlara verildi. Hatta Antakya'da ölen Abdullah Cömert'in ailesi hemen bir fidan göndermiş. Ya o kadar çok hoş, güzel örnek var ki aslında yani. Ve bütün Türkiye'de yani işte kütüphanelerin açılması ve bütün yani sadece şeyde, bizde değil, başka yerlerde. Kandil'de dua okunması da bunlara dahil olabilir. Çok, bu da çok müthiş şeyler oluyor. Çok enteresan bir şey. Aslında hani ben bütün farklı dinlerden ve farklı kökenlerden insanların bu kadar o kimliklerin kalkarak ortadan buluştuğu, ortaklaşa bir eylem görmedim. Yani hep diyoruz işte şey, hani din bakımından işte şey, artık hani dualarla ilgili vesaire falan sorun olmadığı bir olay varsa Türkiye'de mesela, ya da muhafazakarlığı ortaya koyan insanlar diyeyim, kadınlarda maalesef özellikle vurgulanıyor. Türban çok aslında bütün yani muhafazakar insanlar diyelim. Yani bunu üstünde bir kimlik gösterecek şekilde nişanesini taşıyan insanlar diyelim. İlk defa yani bu kadar kendi kimliklerinin ortadan kalktığı şekilde herkes birbiriyle bütünleşti. Ve bu çok önemli bir şey. Asıl olması gereken de bu aslında. Yani sadece bir insana bir dinden veya bir kökenden diye özel ilgi gösterilmesi veya ilgi göstermeye çalışılması, bunun konu olması değil, o kimliğin, o varlık özelliğinin ortadan kalkması aslında olması gereken. Ve bu oldu. O yüzden işte Türkiye'deki işte gösterilerin bu özelliği, niteliği çok açıkça ortadaydı. Bir de üstüne polis şiddetinin müthiş vahşi görüntüleri eklenince dünya niye ilgi gösterdi? İşte Zello'da, Mello'da falan aramak değil, bunu da aramak lazım. Evet, yani dünyanın çok çeşitli kesimlerinden önde gelen aydınların, entelektüellerin, yazarların, müzisyenlerin, felsefecilerin peş peşe gelen destek, dayanışma şeyleri vardı. Son olarak işte Patrick Smith'ten de geldi. Bu evet. Çapulcu şeyinden de bahsederek. Yani çok büyük bir şey var. Yani Antonio Negri, Slavoj Žižek, evet. Jean-Luc Nancy, Judith Butler filan. Rancière mesela, Rancière'in de işte o şeyde imzası vardı. Tabii o özellikle bu hani işgal hareketleri vesaire bağlamında onun da ayrı bir önemi var. Bir düşünür olarak hakikaten. Ya bütün bu isimlerin hakikaten bu desteği veriyor olması, hem de çok kendiliğinden gelen bir böyle programlı veya da işte şey hani bir aranan destek de değil. Bu işte demek ki müthiş bir aslında komplekse neden oldu. Yani biz işte hani hep maalesef tekrarlanan bir şey var ya, biz bu kadar şey yaptık. Hani anlaşılmıyor kıymeti gibi. İşte niye bu şekilde model olduk? Herhalde bunun hesaplaşması maalesef yani yapılmasının en ufak bir işareti dahi yok. Yok. Ben maalesef ben demedim mi faslına geçiyorum ilk defa. Hiç tereddüdüm yoktu. Erdoğan'ın bunca yıllık 10 yıldan beri izleyen biri olarak izlemeye evet. çalışan en ufak tereddüdüm yoktu bu konuda dedik bir tavır takınacağı konusunda. Onun sonunu da hızlandıracaktır kanaatindeyim ben, ama tabii BBC muhabirinin de bugünkü değerlendirmesinde var o. Çok tehlikeli bazı şeylere de yol açacağı düşünülebilir. Yani böylesine özellikle işte iki şey çok, üç nokta çok önemli geldi bana. İstanbul burada, çapulcular nerede? Yavuz Sultan Selim Oley, yani bunda Alevilere karşı, ve yol ver geçelim, Taksim'i ezelim. Bir de buna şeyi de ekleyebiliriz. Azınlık şaşırma, sabrımızı taşırma. Yani evet. Buradaki azınlık içerisinde birçok azınlık konulabilir sadece. Yani Gezi Parkı değil de, oradaki eylemciler değil de, diğerlerini de içine alabilecek bir sürece doğru sürüklenebilir. Ama tabii, evet. Pardon, son bir şey söyleyeyim mi? Deniz soyadını vermedikleri BBC'deki haberde Deniz adlı Gezi Parkı'ndaki direnişçi şey demiş. Erdoğan parkı geri alamaz, bunun bir yolu yok. Biliyor musunuz demiş, yani ülkenin içinde bir savaşa yol açar ama biz direnmeye devam edeceğiz demiş. Çok net. Ya tabii çok dediğim gibi acı, yani ben hani Marmara depremine benzettim. Hani bir anlamda kaçınılmazlığı bakımından vesaire, ve Marmara depremine benzetmemin diğer sebepleri işte bu malzemeden çalınmış bir siyasetimiz var. Son derece müteahhitlerle vesaire, hani aslında müteahhitler sultanı demiş Tarık Ali. Tarık Ali'nin de yazısını bu arada anmadan geçmeyelim. Britanyalı düşünür. Hakikaten çok sert bir yazı. Evet, orada işte Erdoğan'ın müteahhitler sultanı diyor ve her kelimesinden adeta hakikaten müthiş bir öfke ve kızgınlık damlıyor, ama aynı zamanda sarsıcı bir yazı, yani maalesef doğruluklarıyla dikkat çektiği bazı şeylerde. Belki öyle yazanlar, biz işte hep sistem içinde bir şekilde işlemeye çalışıyoruz. Yani ben kendi içinde söyleyeyim, can yakmamaya çalışıyorum yazı yazarken. Kimseyi üzmemeye çalışıyorum vesaire. Ama maalesef belki doğruları anlatmak için bunca yıldır çok sert yazan, konuşan insanlara, o marjinal değil aslında. Hani doğruyu keskin şekilde söyleyen insanlara da Tarık Ali gibi ihtiyacımız var. Marjinallerden duruyor yani. Hani onun için onunla evet. Şakaya vurmak istedim o tarafından. Öyle insan, hep çünkü biz sistemin içinde bir çare arıyoruz. Halbuki işte o Marmara depremi dediğim benim, o sistem bugün bildiğimiz haliyle çöktü. Belli ki biz önümüzdeki yıllarımızı, enerjimizi işte o çöken sistemin yıkıntılarının arasından işte bir yol bulmaya çalışarak geçireceğiz. Ve yol bulma çabası da çok acı şekilde çok acı noktalara gidebilir eğer bu ısrar sürerse, ki belli ki sürecek ve... ama bu onun kesin olarak bana sorarsan sonunda da getirecek son 60 evet. yılın yani aklımın erdiği kadarıyla son yaklaşık 55-60 yılın değerlendirmesi böyle gösteriyor. Bakalım ne olacak. Son iki noktayı ekleyeyim. Bu Marmara depremi benzetmesiyle ilgili. Orada Marmara depreminde iki önemli şey vardı. Türkiye'nin gerçekten dışı açıldığı, dış dünya ile bağlantıyı açıldığı noktalardan bir tanesiydi. Yardımlaşma vesaireyle. Ve dünyanın Türkiye'nin yardımına koşuyor olması çok sembolik olmuştu. Yunanistan'la ilişkilerde mesela bir dönüm noktasıdır Marmara depremi. Çok acı bir şekilde. Ve sivil toplumun bildiğimiz anlamıyla yeşerdiği, devletten artık bir şeyin beklenemeyeceğinin görüldüğü bir noktadır. O yüzden öyle bir nokta, şu anda öyle bir anı yaşıyoruz bence. Gerçekten bildiğimiz haliyle o sistem, devlet sistemi gene çöktü. çöktü gerçekten. Yeni bir siyaset, yeni bir sivil toplum ve yeni bir dayanışma sanat anlayışıyla, bunun hiçbir partiyle, hiçbir politik duruşla da şu an alakası yok. Sadece demokrasi üzerinden ve vicdan üzerinden, insan hakları üzerinden, insan haklarına olan destek ve inanç üzerinden yeni bir şeyler doğuyor hiç şüphesiz. Yine de tek dileğim bunun acılar çekilerek, daha fazla büyük acılar çekilerek olmaması mümkün olduğunca. Evet, ama cin şişeden çıktı bence. Yani şimdi parkta konuştuğum insanlar şey diye soruyorlar. Gezi'den insan ismi olur mu? Yani ileride bir gün çocuğa Gezi ismi verilebilir mi diye soruyorlar birbirlerine. Ve çıkmış bir de Gezigül. Gezigül. Gezican, evet, ben de bunun şakasını yapmıştım. Evet. Diren ve Gezi ikizler olarak da olursa. Çıkacaktır eminim. O çocuk doğdu ama yani önemli olan o çocuğun gerçekten hani bir üç çocuk politikası şeklinde vesaire değil. Gerçekten hani o tohum atıldı ve yeşeriyor. Evet, Gezigül'ün şerefine. Görüşmek üzere. Çay bardağım. Sevgiler. Teşekkürler. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. ...94.9 Açık Radyo. Çatlaktan sızan ışık. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere. And you want to travel with her and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Pazar akşamları 8'de Açık Radyo'da. Kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo. Açık Gazete. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. Gel yavaş, gel yerler yaş, gel yavaş. yaş gel yerler yaş. Evet, kardeş türkülerden Tencere Tava havasını dinledik. Bu olağanüstü dönemden geçiyor Türkiye ve bu dönemin kendine özgü dili, müziği ve eylem, davranış biçimleri de teşekkül ediyor, oluşuyor. Bunu her toplumun her kesiminde görmek mümkün. Yepyeni bir hava doğdu. Üstelik de büyük bir cesaret, büyük bir korkusuzluk da hakim oldu. Bu da çok doğrusu eski kalıpları tamamen ezberini bozan, zaten sokaklara da şimdiye kadar hayatında çıkmayan insanların, kadınlı, erkekli, genci, yaşlısıyla %50'nin üzerinde bir oranda. Apolitik olduğunda seve seve kabul eden bir gençliğin ya da bir neyse. Yepyeni bir dönem var ama bunu başbakanın dönüşünden itibaren gene kavramadığını görüyoruz. Mesela kışla inadı demiş Radikal Gazetesi, ki inat kelimesi uygun düşüyor doğrusu. Erdoğan direnişi demiş Milliyet, direniş kelimesiyle ne kadar birleşir bilmiyorum Erdoğan'ın inadı. Vatan Gazetesi vazgeçmiyor demiş, bildiğin yoldan dost doğru gideceksin dedi, geri adım atmadı, topçu kışlasını yapacağız. Eylemler derhal son bulmalı diye dikte eden bir tavırla vermiş bu vatanda, böyle Cumhuriyet'te öfkesiyle döndü diyor. Halkın demokrasi taleplerini göz ardı eden Erdoğan yine eylemcileri suçladı. Yani eylemciler suçlanıyor, bir de üstelik sosyal medyada polis tarafından suçlanıyor. Oldukça tezat var. Yani biz şiddetten yana değiliz, vandallıktan yana değiliz diyen hitap ettiği kitlede izin ver gidelim Taksim'i ezelim diye sözünü kesiyorlar başbakanın. Böyle tezatları kesiyormuş gibi yapıyorlar. Pardon. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, gayet hareketli bir tekrar döneme, zaten çok hareketli bir dönemin içinden geçiyoruz ama büsbütün hareketlenecek başbakan ayak diriyor. Lig başladı, o yüzden mi, yoksa ben farkında değilim çok. Lig başbakan statları beğenmemiş galiba, ondan dolayı. Evet herhalde. Yıkıp tekrar yapacağım demiş. Bütün statlarını memleket. Statları ama beton zemin yapacakmış, yeşil değil. İnönü'yle beraber başlamış galiba. Kimse olmasın galiba demiş. Evet, başka şeyler atılatıyor. Buna çim yapmayın, beton zemin yapın demiş. Orada olan futbolcular FIFA'ya teklif sunmuşuz. Bu yönde. Evet, betonda. Ben de spor konuşurken tam da fırsatı aslında şimdi özellikle futbol taraftarlarının çok bu kalkışmada, yani önce 2-3 ağacı korumak için başlayan 2-3 kişi tarafından başlatılan, ondan sonra da neredeyse 100 binleri, hatta neredeyse milyonları bulan ve dünyanın 5 bir tarafından da 4 bir tarafından da büyük bir destek ve dayanışma gören aydınlarıyla ve de sıradan insanlarıyla muazzam bir ayaklanmaya dönüştü ve devam ediyor. Bu, burada çok önemli rol oynadı eylemciler arasında, özellikle konumu gereği mahalleden olduğu için Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı. Dün de galiba Çarşı'dan Samet Bey Evrenin Suyuna Giden Tasarım programında konuktu. Evet, son derece ilginç şeyler söyledi bence. Çok öğretici. Orada anlattı. Yani şunu söylemek mümkün. Bütün futbol paydaşları arasında taraftarlar açık ara fark attılar diğer bütün paydaşlara. Yani futbol için söylüyorum. Diğer sporlarda belki farklı şeyler söylenebilir ama zaten özellikle Çarşı'nın ama genelde taraftarların hani daha böyle mizahı seven, fırlama fikirleri, fikirlere sahip, böyle hemen bu tip olaylarda reaksiyon gösteren grup olduğunu biliyorduk ama bu sefer iyice böyle dayanışmacı, o esprili hallerini iyice ortaya çıkardılar. Yani Çarşı zaten kendi mahallesi tehdit altında olduğu için teyakkuza geçti adeta. Ama hani belki hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi başardı hükümet tarafı ve polis. Yani 20 yıldır belki daha da eski süredir son derece şey olan, kavgalı olan üç büyük taraftarlarını bir araya getirmeyi başardılar. Evet, bu ben Samet Bey de söyledi zaten. Ben de ya, ömrümde ilk defa görüyorum böyle bir şey yan yana olduğunu dedi. Yani şöyle hani bu taraftarların böyle biraz daha iç içe olduğu bir durumu görmek için belki işte 25 sene önce mesela Avrupa Kupası maçları biraz böyle oynanırdı Türkiye'de. Hani çünkü Türk takımları başarısızdı. İşte bir Bordo maçı, bir Neuchâtel maçı. Hani yılda yani iki yılda bir galibiyet, bir başarı geldiği için zaten hani tribünde kol kola izlenir. İşte hatta öyle şeyler var, fotoğraflar var işte. Avrupa deplasmanına Galatasaray Fener bayrağı, Fenerbahçe bayrağı yan yana gider. Böyle örnekler vardı. Giderek azaldı bunlar. Yani son senelerde de hele bu 3 Temmuz'daki şike soruşturmasıyla birlikte çok gerilmişti. Hatta rakip takımın bayrağından açıldığı şeyler vardı. Tribün grupları vardı. Bu Gezi Parkı'ndan önce diyelim. Şeyin mesela hani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakibinin bayrağından açıldığı. Evet, evet, ondan tabii tabii. Evet, o, işte 15 yıldır o hale geldi. Hani rakibi yönelik işte sosyal medyada hele hakaret, nefret söylemeyi her şey mevcuttu. Şimdi birden o sıfırlandı. Herkes formasını geçiriyor. Boynuna da rakibin bir tane birinin kaşkolunu takıyor. Ki şeyler de İstanbul dışı takımlar da eşlik ettiler. Yani duvarlarda da görmek mümkün zaten. İzmir'den Göztepe Karşıyakalılar geldi. Aynı otobüsle gelmişler. Olacak iş değil. Yani. Kimler? Aynı otobüsle gelmişler Göztepe'ye. Yani çünkü İzmir'de de İstanbul'da biz bazen gözden kaçırıyoruz. Bir de Süper Lig'de olmadığı için yıllardır bu takımda. Göztepe Karşıyaka arasında da müthiş bir taraftarlar arasında bir husumet var. Husumet var, evet. O da sıfırlandı mesela. Yani bu olayın en fazla yaradığı alanlardan biri futbol demiyorum. Futbol taraftarları. Müthiş bir şey havası, bir sulh havası yaratıldı. Hatta işte buna dair müthiş yazılar bloglarda var ve en son Fenerbahçe'nin önerisi Ağustos'un herhalde 10-11'inde oynanması beklenen Süper Kupa finali İstanbul'da oynansın Olimpiyat Stadı'nda. Hiçbir güvenlik görevlisi olmasın, biz kol kola izleyelim, karışık oturalım hani. Müthiş bir öneri gerçekten ya. Evet, yani hele öyle bir şey de olursa umarım gerçekleşir. Şeye tabii müthiş bir darbe olacak yani Türk futbolunun yönetenleri. Yani bu konularda en ufak bir girişimde bulunmadıkları için bu taraftarların arasındaki husumeti bitirici bir fikir geliştiremedikleri gibi şimdi tamamen taç çizgisindeler. Hani bu konuda inisiyatifi tamamen kaybetmiş durumdalar. Üstüne üstlük işte kulüp yönetimleri, futbol federasyonu vesaire, bunlar federasyona zaten pek böyle bir şey beklemiyoruz. Ama kulüp yönetimleri bu Gezi Parkı direnişinde de tamamen pasif, hatta pasif ete böyle şey yapıcı, yani olayın üstünü örtbas edici bir çizgideler. Eminim şeyi engellemek isteyeceklerdir. Ağustos'ta böyle bir maçı olur mu? Yani zaten o maça kadar işte 2 aydan fazla bir süre var. Ortalığı tekrar gelmeye çalışacaklar tahminim. Ve engelleyeceklerdir. Böyle bir girişim. İstediklerini düşünmüyorum. Evet, ben de tabii, evet. Yani onlar farklı yerlerden besleniyorlar tabii. Bir de ben de başka bir veçesi üzerinde de azıcık durmak istiyordum. Şimdi evet. Bu futbol taraftarlarının çok önemli ağırlığı var. Açık ara ağırlığı var. Bunu bizzat yaşayarak da gördüm ben katıldığım mitinglerde. Fakat benim birçoklarımızı uzun zamandan beri yüzen diyeyim, çeşitli eylemlerde çok cansız, cılız ve nakaratların, chant denen sloganların filan çok sıkıcı, ritminin filan baydırıcı bir hale gelmesi vardı. Ve biraz da cinsiyetçi. Onu da ekleyebiliriz. Evet, evet. Hayır, bu şimdiye kadar olanlarda böyleydi ama bu futbolcuların girmesiyle, yani taraftarların girmesiyle müthiş canlanan bir şey de çıktı ortaya. Cinsiyet meselesi gene biraz daha var, devam ediyor. Ediyor ama orada da Samet Bey'in de söylediği gibi yani küfür tribünlerin en önemli özelliklerinden biri. Cinsiyetsiz küfür de cinsiyetçi olmadan da çok zor. Onu da değiştirmeye çalışacağız dedi. Evet. Ama yani çok yaratıcı, önemli ve ritmik yeni tezahürat biçimleri diyeyim ya da sloganlar dile getirildi. Başta tabii benim hiç dilimden düşmeyen bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bunlar da tribünlerden büyük ölçüde taşınan şeyler gibi geliyor bana. Dün... Evet, yani burada iki faktör var. Birincisi herhalde ben çevreme ne zaman söyledim hatırlamıyorum. 5-6 yıl belki olmuştur. Yine özellikle çarşıyı ama işte bu hani tribün kültürünü kastederek mesela hani şimdi mesela bu hafta bu 10 günden sonra fikrim değişti elbette. Hani bu işte çarşı tribün gruplarının samimiyeti üzerine çok samimi olduklarını her konuda mesela düşünmüyordum. Ama hani şu kesin müthiş fırlama fikirler ve herhangi bir konuda bir slogan gerekiyorsa onun en alasını bulan kitle. Özellikle çarşı. Ve hani şunu düşünüyorum yani bir siyasi parti keşke buradan bir fikir desteği alsa mesela bir olay olduğunda çok etkili slogan bulur, şeye gündeme gelecek yani ilgilendikleri konuyu daha iyi gündeme getirirler. Evet, kimse korkmasın ve dün Açık Radyo'da açıklandı bu çarşı parti olmayacakmış. Güzel haber. Zaten o hani işin şaka kısmı ama hakikaten böyle yani reklamcılardan daha şey olduklarını düşünüyorum. Türkiye'deki reklamcılardan hani daha hem daha mizahi hem daha parlak fikirlere sahip olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Bu hani şey bulmuyor. İkincisi de yani bu yine çarşı için herhalde söz konusu. Diğer taraftar gruplarında var mı? Gözden kaçtıysa benim hatamdır. Yani herhangi bir sosyal siyasi olayda diyelim ki cuma günü oldu. Cumartesi maç var. O olayın pankartını anında görürsünüz. Evet, yetiştiriyor. Yani bu Türkiye'de bir siyasi liderin Ecevit'in ölümü olabilir, nükleer santral olabilir, bir çevre sorunu olabilir. Tak pankart hazır. Yani o reaksiyon tabii çok önemli. Hemen anında hani 10 gün sonra 2 hafta değil. Ertesi gün. Evet. 2 gün sonra işte maç ne zamansa. Yeni tezahürat, iki tane de yeni şeyi dün hazırlamışlardı çarşı grubu. Bu programa katılacağını söyleyince yardım istemiş arkadaşlarından Samet Bey ve hazır sloganlar da gelmişti zaten Tomalara karşı mesela. Evet, bir de yani işte bizim şey oldu, şu gösteri kültüründe hangi siyasi şeyden olursa olsun eğilimden ya da hangi sosyal amaçlı gösteri yapılıyor olsun. Şu bir tane beste var ya, her hepsinde o kullanıyor. Ne ne ne ne ne ne. Yani ne, susma. Evet. Hep beraber yapalım istiyorsanız. Ama öğrenciler futbolda hep ne, aynı. Ne, ne, ne, ne, ne, öldüren ne, beste. Yani gösteriden kaçasınız geliyor onu duyunca. Evet, aynen öyle. Ben bunu kendi aramızda da hep espri konusu. İslamcı da kullanıyor, öğrenci de kullanıyor, sosyalist de kullanıyor. Ya şu şeyli tonla seslenmeyin Allah aşkına. Tam da onu kastediyordum işte. Bunu kırdı mesela futbol şeyinin girmesi. O na na na na na na na na na na gitti. Şey de var, biraz daha cinsiyetçi tavra girse de la la la la la la la la la la diye devam eden müzikal tınılar da girmeye başladı. Evet, evet. Tabii, onlar da güzel. Orası, her şeye gelince sonu da var hatta. Ayrımcılık işte o da bu dayanışmaya katılan futbol taraftarlarının Gezi'deki imajı yaratan, dayanışma ortamını yaratan kitlerin öğreneceği şeyler de onlar işte. Çünkü orada çevreci, işte cinsel ayrımcılığa karşı bütün sosyal hassasiyeti olan gruplardan temsilciler var. İşte taraftarlar da oradan bazı şeyler kapacaklar. Yani belki kesinlikle, de evet. Şunu göreceğiz. Hani gelecek sezon küfür hani belki olacak ama hani cinsel ayrımcılığa, kadına yönelik olanları belki temizleyecekler mesela biraz. Hassasiyet gösterip, çünkü onlar da bu da zaten taraftarların az gördüğü bir şey. Yani onlar tabii yıllardır hani tribünde organizeler ama hani o hassasiyet gruplarından kişiler belki tribünde daha az ya da bu iki grup tabii karşılaşmıyordu bugüne kadar. Onları bir yere getiren bir ortam oldu doğrusu Gezi Parkı direnişi. Evet, bir de gene Samet Bey'in sözlerinden hatırladığım hoş bir şey dünkü programda. Şimdi mesela işte çatışma oluyor. Polisler de haklı olarak koruyorlar. Bizim mahallemizde çünkü başbakan çalışma ofisi diyor. Beşiktaş'ta yani bir tek Beşiktaş'ın kendi mahallesinde taraftarları var. Diğer kulüplerde öyle değil. Yani Galatasaray-Fenerbahçe için bir hani işte Bağdat Caddesi etrafı Fenerbahçe ama hani Erenköy, Fenerbahçe'nin semti diyemeyiz. Galatasaray için böyle bir semt, evet, yok da. Beşiktaş hem böyle bir kitle takımı hem de bir semt takımı aynı zamanda. Aynen. O özelliğini de koruyan bir takım. Ve Beşiktaş'ın da çok kültürlü olma özelliğini, orada sinagogun da caminin de kilisenin de olduğu ve öteden beri böyle birlikte yaşanan bir yer olduğunu da hatırlattılar. Fakat en ilginci tabii oradaki polisler de kendi başbakanın ofisini haklı olarak koruma kaygısı içindeler. Görevden alınırlar, biter işleri filan amirleri tarafından. Ama onlar da tabii yani taraftarlar da, çarşı grubu da, diğerleri de orada polisten hoşlanmıyorlar, istemiyorlar doğal olarak. Ve çatışmalar yoğunlaşınca onu da izah etti. Fakat şöyle de bir şey oluyor diyor. Şimdi taş atıldı ve belki mesela 1000 taş atılmıştır Tomalara diyor. Ama Tomaya bir şey olmuyor. Çok kavi bir araç. O zaman ne yapacaksınız diyor. Mizahtan başka bir şey sokamazsınız devreye diyor. İşin esprisini şey yapacaksınız. O en büyük silah mizah tabii. Şiddetli. John Lennon'ın bir zamanlar söylediği gibi. Zaten müthiş mizah örnekleri var herhalde. Umarım bir takım bloklarda toplanıyor hani sanal dünyada ama bir şekilde bir matbu ya da e-kitap haline de gelir bunlar. Şey olmadan, izleri silinmeden ya da unutulmadan. Evet yani o tabii semt kültürüyle çarşı şeydi, semtini de savunmuş oldu. Böyle bir şekilde. Evet. Zaten ilginç nokta hani çarşının yıllardır amigosu da bir İstanbul Ermenisi. Evet. Alem Markaryan. Alem Markaryan, evet. Yani hani futbol gibi böyle milliyetçinin, maçoluğun çok fazla nüfuz ettiği bir alanda şaşırtıcı bir durum. Herhalde Galatasaray Fenerbahçe tribününde pek düşünmeyecek bir şey. Ya da başka bir takım. Evet, şey de çok hoş. Şimdi gördük. Radikal gazetesinde var. Çarşıdan bir teşekkür mektubu yayınlanmış. İnternet sitesinden yayınladığı bir mektupla eylemlerde yer alan birçok kişiye teşekkür etmiş. Zaten internet sitesinde bir de Toma satışa çıkartmıştı filan böyle. Öyle şeyler de yapıyordu. Ve çok hoş bir şey de yapmış. Yolda bize eşlik eden Beşiktaş sahilinin martılarına ve gölgesini bizden esirgemeyen ağaçlara teşekkür ederiz diye de bir şiir koymuşlar. Ağaç demiş ki baltaya, sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapım benden. Bak şu ağacın bilincine sen. Ölen ben, öldüren benden. Her yerde böyle olmuş bu. Önce dağa taşa ağaca söyletmiş halk. Sonunda sabahın bir yerinden uyanıp kalkmış ayağa ırmak. Ölen ben, öldüren benden diye de bitiriyor. Evet, yani 10 gün için güzel bir şey. Güzel bir metin bu 10 günü şey yapacak, ödüllendirecek. Evet, yani bu sporun yani pek çok şey ezber bozuldu ve bozulmaya devam ediyoruz. Şüphesiz ki bu yaşadığımız olağanüstü günlerin bir ileride çeşitli işte sosyolojik, psikolojik, sosyopsikolojik pek çok tahlili yapılacak. Siyaset bilimi başta olmak üzere ama sporun da burada çok önemli bir yeri oldu, özellikle futbolun. O da ayrı bir hikaye yazıldı. Yeni dilin oluşturulmasında da çok önemli bir rolü oldu bu taraftar gruplarının. Bu da hiç beklenmedik şeylerden biriydi herhalde, değil mi? Kimsenin aklında yoktu böyle bir şey. Evet, yani bu olay hani Gezi Parkı direnişinin kendisi. Herhalde az kişinin tahmin ettiği bir şey ama işte taraftarların da böyle kenetlenmesi. Yani hani sosyal medyada bir sürü takip ettiğim aklı başında kişi bile o kadar bilenmişti ki diğer rakipleri. Yani işte küfür, hakaret, böyle taciz edici bir söz, hep rakibi kaşımak. Yani bunun üzerine dönüyordu. Şimdi 10 gündür hiç görmüyorum onları. Zaten şey yok oldu. Hani ben daha çok Twitter takipçisiyim. Twitter'daki takip ettiğim Türk kişiler spordan söz etmiyorlar neredeyse artık. Sadece yabancılar kaldı. Yabancıların da çok komik. Yani bütün o siyasi mesajların, esprilerin arasında bir yurt, dünyadan mesela bir tenisle ilgili bir şey gelince böyle birden şaşırıyorum. Şeyi bozuyor çünkü oradaki akışı bozuyor. Akışı bozuyor. Fransa Açık'ta şöyle oldu diye işte takip ettiğim Amerikalı Fransız gazeteci bir şey yazıyor. Tamamen bulunduğumuz ortamdan ayrışmış bir şekilde. Evet, yani çok önemli değişiklikler oluyor olmakta ve olacak gibi de görünüyor inşallah. Bu şeyden tehlikeli kanlı bir şeyler olmaz. Peki bu burada noktalayalım istersen. Evet, yani iki haftadır şeyi de tabii doğal olarak spor sohbetimizi de bu direniş ve dayanışma üzerine çevirdik ama çok doğal. Evet, böyle zaten Açık Radyo'nun programlarının büyük bir bölümü. Tabii, evet. Her konuda böyle oluyor. Müzik programları bile bunun üzerine devam ediyor. Bakalım ne olacak. Çok çok teşekkürler. Size çapulcu yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'la Spor'dan sonra da Açık Gazete programını, bu haftaki Açık Gazete programlarının sonuncusunu tamamlamış oluyoruz. Bir adet olduğu üzere bir müzikle bitireceğiz. Alp'in bıraktığı yerden biz devam edelim. Çapulcu musun? Vay vay çalacağız. Boğaziçi Üniversitesi Acapella grubundan geliyor. Biz yakından tanıyoruz. Ondan sonra biz tabii Gezi haberlerine ayrı bir programla devam edeceğiz. Bir yarım saatlik programda. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay, çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay, çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay, çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay. Gaz maskesi ala benziyor, gaz maskesi ala benziyor, biber gazı bala benziyor, biber gazı bala benziyor. Benim tomam bana sıkıyor, benim tomam bana sıkıyor. Bulunur bir çare halk ayaktadır, Taksim yolunda barikattadır. Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Gaz maskesi biçim biçim, gaz maskesi biçim biçim, yürüyorum Taksim için, yürüyorum Taksim için. Üşenme gel hakkın için, üşenme gel hakkın için. Bulunur bir çare halk ayaktadır, Taksim yolunda barikattadır. Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Gaz maskesi çeşit çeşit, gaz maskesi çeşit çeşit. Gezi parkı senle yaşar, Gezi parkı senle yaşar. Vur tencere çatal kaşık, vur tencere çatal kaşık. Bulunur bir çare halk ayaktadır, Taksim yolunda barikattadır. Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Bay bay bay. Çapulcu musun bay? Yapacak bir şey yok. Kovdunuz çapulcuyu. Hepimiz çapulcuyuz. Açık Gazete.